Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 20. sözün 2. makamını okuyacağız. Bu 2. makamını geçen derste bir başlangıç olarak biraz okumuştuk. Şimdi o derse devam edeceğiz. Baş kısmında Üstad şöyle bir giriş yapmıştı. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Yaş kuru ne varsa her şey kitab-ı mübinde vardır, mevcuttur demişti. Kur'an-ı Kerim böyle diyor. Üstad da diyor ki bir kavle göre, yani bir rivayete göre bu kitab-ı mübin Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim olduğuna göre yaş kuru da her şey içinde varsa her şey Kur'an'da nasıl vardır? Bütün ilimler, bütün efendim teknoloji, her şey Kur'an'da var mıdır? Kur'an-ı Kerim'de her şey vardır ama bunlar derece derece farklı şekillerde bulunurlar. Bazen nüveleri, çekirdekleri, icmalleri, özetleri bulunur. Bazı düsturları, alametleri bulunur. Bazen açıkça bulunur, bazen işaretle, remzle, ibhamla, ihtar, hatırlatıcı bir tarzda, bir çağrışım yaptıracak şekilde bulunur. Böyle değişik şekillerde bulunur Kur'an-ı Kerim'de. Her şeyi açıkça, bütün teferruatıyla Kur'an'dan beklemek yanlışlık olur. Kur'an-ı Kerim bir teknoloji kitabı değildir, bir coğrafya kitabı değildir, işte bir tarih kitabı değildir. Tarihten, Kur'an'ın tarihten bahsetmesi, Kur'an'ın coğrafyadan bahsetmesi, Kur'an-ı Kerim'in teknolojiden, bilimden bahsetmesi dolayısıyladır. Yani esas maksadı daima Allah'ı anlatmaktır, insanları irşad etmektir, yol göstermektir. Ama dolaylı olarak da bu konuları anlatırken tabiattan, eşyadan, olaylardan, tarihten de Kur'an-ı Kerim küçük işaretlerle bahseder. İşte Kur'an-ı Kerim'in birkaç ayetini trene, şimdiki trene, sonra bir başka ayetini elektriğe, elektriğin ileride keşfedileceğine bir işaret olarak, bir remiz olarak bazı ayetleri söyledi üstadımız. Gemiler, uçaklar, efendim daha değişik otobüsler, tırlar gibi şeyler hepsi bunun içinde dahildir. Cenab-ı Hak şimdi diyor, fil fülkil meşhun ve halagna lehum min mislihi ma yerkebun ayetinde dolu dolu taşındığınız gemiler ve daha birçok şeyleri, sizin bindiğiniz, bineceğiniz birçok şeyleri de Cenab-ı Hak yaratmıştır diyor. Ve hakikaten ileri zamanlarda Cenab-ı Hak insanoğluna gemilerin yanında uçakları, helikopterleri, efendim trenleri ve daha başka birçok binekleri ihsan etmiştir. İnsan aklına, insan gayretine bunları bağlamış ve vermiştir. Nur ayeti, Nur suresinde Allahu nuru semavati vel ard, o da elektriğe işaret olmuştu. Adeta bir küçük dokunmayla yanıverecek bir ışıktan bahsediyor Cenab-ı Hak ve bunun bir remiz, bir işaret olarak elektriğe işaret ettiği anlaşılıyor. Şimdi üstadımız yine diyor ki mukaddime kısmında, peygamberler insanlara manevi terakkiyat için, manevi hayatlarında efendim iman, ibadet ve daha ahlak gibi pek çok konuda insanlara rehberlik etmek, insanları yükseltmek, yüceltmek için gönderilmişlerdir. Ama aynı zamanda onlar insanlara akıl da öğretirler, sanatta da rehberlik ederler. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz için yuallimuhumul kitabe vel hikme veya yuallimukumul kitabe vel hikme, onlara hem kitabı Kur'an'ı öğretiyor peygamber, hem de hikmet öğretiyor, akıl öğretiyor buyurulmuştur. İşte onun içindir ki biz peygamberlere her yönüyle uymakla emredilmişiz. Nuh aleyhisselamın bir gemisi vardı. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilir ve bunu bilmeyen yoktur. Bütün dinlerde bu Nuh aleyhisselamın tufanı ve o tufandan kurtuluş vesilesi olan gemi herkes tarafından bilinir. İşte Kur'an-ı Kerim'de o gemiden bahsediyor. Neden bahsediyor? Nuh aleyhisselam için, onun kavmi için bu bir harika idi. Yani bir mucizeydi Nuh aleyhisselamın gemisi. Fevkalade büyük, pek çok mahlukatı, insanı içine alabilen bir gemi yapmıştı. İşte Nuh aleyhisselamın gemisi, Hazreti İdris aleyhisselamın terziliği, Hazreti Yusuf aleyhisselamın saat yapması, saati, efendim tabi bir saat deyince bizim şimdi hemen kolumuzda taşıdığımız, duvara astığımız teknolojik diyelim dijital saat veya başka saatler akla gelmemeli. Onun kim bilir, belki güneş ve gölgeyle çalışan daha basit, efendim zamanı saatlere bölen bir saati olmuştur. Ama saat konusunda, saatin yapılabileceği ve yapılması gerektiği konusunda insanoğluna bir hedef göstermiş, bir akıl öğretmiştir Yusuf aleyhisselam. Peygamberlerin mucizeleri insanoğluna bir gaye-i hayal, bir ideal, bir ileri nokta belirliyor ve diyor ki, aklınızla, gayretinizle, Cenab-ı Hakk'ın kainatta geçerli olan, hükümran olan kanunlarına da uyarak, onlardan istifade ederek, peygamberlerin mucizelerine benzer siz de bir takım eserler, sanat eserleri, efendim teknolojik cihazlar ortaya koyabilirsiniz diye insanı teşvik ediyor o yola. Şimdi Hazreti Süleyman aleyhisselamın bir şeyi vardı, tahtı ve o tahtına oturduğu zaman havada 2 aylık mesafeyi bir günde kat ediyordu. Üstadımız da diyor ki, beşere, insanlığa yol açıktır ki havada böyle bir mesafeyi kat etsin. Öyleyse ey insanlar, madem size yol açıktır, bu mertebeye yetişin, yanaşın, bu noktaya ulaşın. İleride mümkündür ki herkes kendi koltuğuna oturup uçağa binmiş gibi efendim uzak mesafelere fevkalade bir hızla yol alabilecektir. Kur'an-ı Kerim adeta şöyle diyor bu ayet ile, yani Süleyman aleyhisselamın mucizesini anlatan ayet ile. Ey insan, bir kulum hevai nefsini terk etti, ben de onu havaya bindirdim. Siz de tembelliği terk edin, benim kainattaki, tabiattaki kanunlarıma güzelce uyun, istifade edin ve siz de havaya binebilirsiniz. Bugün işte uçaklar, helikopterler, çeşitli uçaklar, bu konuda beşerin gayretinin Cenab-ı Hak tarafından da semeredar kılınmasıyla ulaşılmış noktalardır. Yine Musa aleyhisselamın bir asası var elinde, bir değneği var. Onunla efendim dolaşıyor. Susuz kaldıkları bir zamanda Cenab-ı Hak buyurdu ki, elindeki asa ile taşa vur. O da vurdu ve 12 çeşme, 12 pınar birden fışkırdı. Her kavim, kabile kendisi için tahsis edilmiş, ayrılmış bir çeşmeden su içti mucize olarak. İşte Cenab-ı Hak bu ayet ile bize adeta şöyle diyor. Ey insanlar, madem bana itimat eden, bana güvenen, benim kudretime dayanan bir kulumun eline öyle bir asa, bir değnek veriyorum ki her istediği yerde ab-ı hayatı onunla elde eder. Yani suyu bulur. Sen de benim tabiattaki rahmet kanunlarıma, yani tabiatta geçerli olan kanunlarıma, sen de onlara dayansan, araştırsan, bulsan, o alete benzer bir aleti elde edebilirsin. İşte bugün yerden su çıkarmak, petrol çıkarmak gibi çeşitli işlerde işe yarayan efendim aletler, makinalar, böyle bir gayret, çalışma, çaba ve onun bereketidir. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesini okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve übri'ul ekmehe vel abrasa ve uhyil mevta bi iznillah. Kur'an, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nasıl ulvi bir ahlak sahibi olduğunu ve onun ahlakına uymamız gerektiğini açıkça söylüyor ve teşvik ediyor. Aynen öyle de şu elindeki yüksek sanata, Rabbani tıbba, yani adeta doktorluk, mucize olarak gösterdiği doktorluk sanatına, mesleğine remz ederek ona da bizi teşvik ediyor. Yani İsa Aleyhisselam'ın güzel ahlakına, Allah ile münasebetine nasıl bizim efendim uymamız, ona benzememiz gerekiyorsa, onun gibi, onun mucizesine de benzer şeyler yapmaya çalışmamız bize tavsiye ediliyor. İşte şu ayet işaret ediyor ki, en müzmin, en efendim dermansız dertlere dahi derman bulunabilir. Öyleyse ey insan ve ey musibetzede, ey hasta insan, meyus olmayınız. Her dert ne olursa olsun dermanı bulunabilir, dermanı mümkündür. Arayınız, bulunuz. Hatta ölüme de muvakkat, geçici olarak bir hayat rengi vermek mümkündür. Yani ebedi olarak insan dünyada yaşamaz, kalmaz ama efendim geçici olarak insan ömrü uzatılabilir mi? Evet, bu ayette böyle bir şeyin mümkün olduğunu söylüyor. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan-ı işaretiyle manen şöyle diyor. Ey insan, benim için dünyayı terk eden bir kuluma iki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. İşte ölmüş kalpler nuru hidayetle diriliyor. Yani İsa Aleyhisselam'ın vaktiyle getirdiği hidayet, Cenab-ı Hak'tan aldığı vahiy ile, onun irşadı ile ölmüş kalpler iman nuru ile dirildiler. Ölmüş gibi hastalar da onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Sen de benim tabiattaki, kainattaki büyük eczahanemden her derdine deva bulabilirsin. Çalış, bul. Elbette ararsan bulursun. İsa Aleyhisselam'ın mucize olarak gösterdiği, işte ben alaca illetini iyi ederim, konuşamayan insanı konuştururum ve hatta ölüleri diriltirim olarak ifade ettiği tedavi şekli, şimdi insanların tıp alanında efendim ulaşmak istedikleri hedefleri çiziyor. Elbette burada verilen bir iki örnek sadece örnektir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de daima ikili örnekler çokluktan kinayedir. Burada iki hastalıktan bahsediliyorsa bu çok hastalıklar demektir. Yani demek ki inşallah pek çok hastalığa insanoğlu gayretle, çalışarak, çabalayarak ve Cenab-ı Hakk'ın tabiattaki hazinelerinden, eczanesinden istifade ederek çare bulacaktır. Allah ihsan edecektir. Hem mesela Hazreti Davud Aleyhisselam hakkında ve اَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِتَابِ. Biz ona hikmet verdik, akıl verdik, anlayış verdik ve faslı hitap verdik. Güzel konuşurdu, güzel okur, güzel zikrederdi. Ve elennâ lehul hadid, ona, onun elinde demiri yumuşattık. Ve eselnâ lehu aynel kıtr, ayetleri işaret ediyorlar ki, demirin yumuşatılması, demirin yumuşatılarak çeşitli, ona çeşitli şekillerin verilmesi, aletlerin, edevatların yapılması, ev aletlerinden tutun da ta da pek çok işte kullanılan aletlerin yapılması konusunda Cenab-ı Hak hem Süleyman Aleyhisselam'ı hem de Davud Aleyhisselam'ı bize örnek gösteriyor. Onlardan bu mucizelerle bahsediyor. Evet, demirin yumuşatılması, hamur gibi yumuşatmak ve bakırı eritmek, madenleri bulmak, çıkarmak ve madenleri, çeşitli madenleri yine eriterek çeşitli şekillerde onlardan faydalanmak, sanayinin, bugünkü teknolojinin aslıdır, anasıdır. Esası ve kaynağıdır, madenidir. İşte şu ayet işaret ediyor ki, büyük bir rasule, bir peygambere Cenab-ı Hak böyle bir sanatı ihsan etmiş. Onun eline efendim bir sanat vermiş, demircilik sanatı, bakırı eritme sanatı, bunun gibi şeylerle o bazı aletler yapıyor. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan-ı işaretiyle manen diyor ki, ey beni Adem, benim kanunlarıma, emirlerime itaat eden bu peygamberlere, kullara, ben onların diline, kalbine öyle güzel hikmetler verdim. Her şeyi apaçık anlatırlar, söylerler, hakikati gösterirler. Ellerine de öyle sanat verdim ki, elinde balmumu gibi demiri her şekle çevirir. Onun halifeliğine, padişahlığına önemli bir kuvvet elde eder. Madem bu mümkündür, veriliyor, hem önemlidir, siz de toplum hayatınızda ona çok muhtaçsınız. Demire, madenlere çok muhtaçsınız. Öyleyse siz de benim tabiattaki kanunlarıma itaat etseniz, tabiattaki kanunlarımı bulsanız, bilseniz, öğrenseniz, efendim onlardan istifade etseniz, size de o hikmet, o sanat verilebilir. Siz de bilimleri geliştirebilir, bununla çeşitli teknolojik alet ve cihazlara ulaşabilirsiniz. Evet, bugün insanlığın gerçekten elde ettiği teknolojik seviye, madenleri ve metalleri hem keşfetmesi, hem onların yapılarını, özelliklerini öğrenmesi, bilmesi ve onları kullanmasıyla elde edilmiştir. İşte bu ayetler insanların nazarını bu hakikate çeviriyor ve bu yolda çalışmaya, çabalamaya teşvik ediyor. Ve bunu mucize eliyle yapıyor, mucize anlatarak yapıyor. Cenab-ı Hak hem efendim bize hidayet etsin, hem de böyle güzel dünyevi işlerimizde başarı için bize yardımcı olsun inşallah Teala.